Μπήκαν στην πόλη οι όχτροι, τους νόμους λύσαν οι όχτροι. Κι εμείς γελούσαμε με τα κούσκους τα μεσημέρια. Μπήκαν στην πόλη οι όχτροι, στα σπίτια μπήκαν οι όχτροι. Και τους φιλέψαμε ίδωρ και γη, χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Να είμαστε λοιπόν εδώ Παρασκευή, πριν από την Κωνσταντίνου και Ελένης και πριν από την 99 ετία. Τα γουστάρω αυτά στις πωλήσεις. Έτσι πας να αγοράσεις κάτι και σου λένε ότι κάνει 95 και πώς το λένε, 99 και 9. Ένα λεπτό από τα 100 του ευρώ. Αν βλέπεις όμως τα 9, δεν βλέπεις το 100. Η εκατοστάρες είναι πολύ ωραία πράγματα. Όχι όταν τηλεφωνείς το 100, είναι όταν βάζεις 100 πόντους στο μπάσκετ για παράδειγμα. Εκεί είναι ευχάριστη η εκατοστάρα. Όλα τα υπόλοιπα είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Με τον ίδιο τρόπο θα φτιάξουμε το υπερταμείο. Για 99 χρόνια θα έχει Έλληνες και ξένους. Προσέξτε, θα έχει 3 Έλληνες και 2 ξένους. Τώρα αυτή είναι η παραλλαγή από χθες μέχρι σήμερα. Λοιπόν, είναι ο Real FM. Στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Είναι η Λιάνα Κανέλη στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια η αδερφή μου η Νάνση, στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαργαρίτα Βασιλά, στον ήχο σήμερα μαζί μου ο Γιώργος Τζιβελεκίδης. Μαζί με τη μουσική, μαζί με τα τρέχοντα, θα προσπαθήσουμε να τα βγάλουμε πέρα με την ψευδαίσθηση. Γιατί αν έχετε ψευδαίσθηση ότι είναι άνοιξη, κοιτάξτε όξω από το παράθυρο και πάω στοίχημα ότι αισθάνεστε ΣΥΡΙΖΑ κατευθείαν. Εντελώς. Διότι τώρα υπάρχει μια μοντέρνα αριστερή αντίληψη πώς χρησιμοποιείς τα κουζινικά για ψυχοθεραπευτικούς λόγους. Παίρνεις ένα γκόφτι, παίρνεις ένα ντρίφτι, παίρνεις ένα στίφτι. Με τον γκόφτι κόβεις ό,τι πετάει, ό,τι περπατάει, ό,τι αναπνέει, ό,τι οτιδήποτε. Με το στίφτι τι κάνεις? Στίβεις τη μιζέρια και την υπομονή και φτιάχνεις ένα κύμα αισιοδοξίας. Είναι πως τσιγαρίζει το κρεμμύδι και μυρίζει η πολυκατοικία ολόκληρη από πάνω μέχρι κάτω τα σπίτια και άμα είναι και ανοιχτό παράθυρο με λίγη ζεστούλα ολόκληρη γειτονιά. Βάζεις λοιπόν και έναν στίφτη και αρχίζεις και αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα διαφορετικά. Στο τέλος θα χρειαστείς τρίφτη, δεν γίνεται. Κάτι πρέπει να πασπαλίσεις από πάνω. Δεν θα το έλεγα και δεν θα το έλεγα τόσο πικρά αν δεν έχουμε περάσει σε μία αντίληψη που δεν υπάρχει. Όταν λέω τίποτε όρθιο, το μιλάω ειλικρινά, δηλαδή τίποτε όρθιο. Τίποτε όρθιο. Με το πρόσχημα της αριστεράς, everybody fucks everybody, δηλαδή να το πω και έτσι, πας και ξεγελάσω λίγο και το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο, το οποίο σε κάτι τέτοια έχει ευαισθησίες, όλα τα υπόλοιπα μπορεί να αφήσει σύμπασα την ανθρωπότητα να εκπορνεύεται καθημερινώς 500 φορές την ημέρα. Αλλά τώρα, να τα βάζεις με ένα κόμμα το οποίο τύπωνε κάποτε πρωτοσέλιδο Δεκεμβριανά κάτι σπασίματα και κάτι πώς να σου πω, ανορχολαμόγιο καταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας το 8. Αλλά να φτάσεις τώρα να δίνεις, να κάνεις τουρ στη Μακρόνισο, τουρ, ακούστε με, τουρ σε στυλ βιωματικής βιβλιοπαρουσίασης, προσέξτε καλά πως το λέω, είναι κάτι σαν σε από ήχος της Νέας Υόρκης και του τζόγκινγκ πριν από 30 χρόνια, 40, και να παίρνει το βιβλιοπωλείο Free Thinking Zone για να βιώσουν λοιπόν τη συλλογική λύθη του διχασμού που κάθε νεοέλληνας πρέπει να ζήσει για να ξέρει. Αυτό ήταν η Μακρόνισος, ένας σκέτος διχασμός, μια ψυχή βαθιά ρηχή, δεν ξέρω, ανάλογα με το τι σούπα έχει μέσα. Να ξεπεράσει την πικρή κατάρα που κουβαλάει η φίλη μας. Λες και ήταν και από άλλες πολιτικές ράτσες πλην των κομμουνιστών κάποιοι στη Μακρόνισο. Τι τους έκανε μωρέ? Τους πήγε και τους πήγε τουρ να διαβάσουν εκεί. Και για τους συμμετέχοντες είχε και γκουρμέ γεύμα. Ξέρετε τι ήτανε? Φασολάδα γκουρμέ, έτσι ώστε να έχουν πολύ κοντινότερη γεύση του φαγητού που τρώγαν οι μακρονησιώτες. Δηλαδή, άμα δεν υπάρχει ιερό και δεν υπάρχει όσιο, και άμα φτάνει σήμερα να επιτρέπεις το ξεπούλημα της Μακρονήσου σε αυτό το επίπεδο ακόμα και ως μνήμη, το ξεπούλημα λαϊκών αγώνων και αίματος όπως είναι τα Δεκεμβριανά, σας κόφτει αν θα ξεπουληθεί η ΕΙΔΑΠ, τα τρένα, τα αεροπλάνα, τα πλοία, το τέτοιο, το τούτο, το κίνο? Καθόλου. Απλώς να έχετε την αντίληψη ότι ζείτε με μια κυβέρνηση πάρα πολύ μοντέρνα, όπου ο Τσακαλώτος που έχει ζήσει πάρα πολλά χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία, που είναι νησί, έχει μπερδέψει τη Μεγάλη Βρετανία με τη Μεγάλη Ελλάδα. Και έτσι βάζει παντού φόρο και στα νησιά, ώστε να είναι και ο Κάμπος, και η Γκιώνα, και η Πίνδος νησιά. Νησιά. Να είναι ίδια με τα νησιά, για να είμαστε μεγάλοι και τρανοί. Δεν το αντέχω. Και επειδή όλοι λένε ότι έκλεισε ο κύκλος της μεταπολίτευσης, μην έσωνε και έκλεινε παρά μόνο σε θηλιά στο λαιμό των ανθρώπων. Γυρνάω πίσω το ρολόι στο 1974 σε στίχους Μάνου Λευτεριού, μουσική Γιάννη Μαρκόπουλου, στο τραγούδι εδώ ο Κώστας Μακεδόνας, τα λόγια και τα χρόνια. Προσέξτε το λίγο, γιατί και η νύχτα χίλια χρόνια να γυρίσει, στο τέλος της γιορτής να τραγουδήσει και του λαού την πόρτα να χτυπήσει, θα καταλάβετε. Τα χαμένα και τους καημούς που σκέπασε καπνός, η ξενιτιά τα βρήκε αδερφωμένα. Κι οι ξαφνικές χαρές που ήρθαν για μένα ήταν σε δάσος μαύρο κεραυνό. Λογισμοί που μπόρεσα για σένα. Και σου μιλώ σαβλές και σε μπαλκόνια και σε χαμένους κήπους του Θεού. Τα χρόνια εκεί που πρώτα ήσουν παντού και τώρα μες στο κρύο και στα χιόνια. Η μοίρα κι ο καιρός το είχαν ορίσει στο κόσμο αυτό να ρίξω πετονιά. Τα χρόνια να γυρίσει στο τέλος της γιορτής να τραγουδήσει Παρασκευή το βράδυ του φωνιά. Δεν ξέρω αν είναι τρολ, είναι όμως από τις ειδήσεις τις οποίες άκουσα και φρικάρισα. Θα μοιραστώ αυτή τη φρίκη μαζί σας, γιατί αν δεν τη μοιραστώ δεν ξέρω πώς ξεπερνιέται. Σε μια εποχή που καθόμαστε και μιλάμε για την τιμή των φαρμάκων, για την υγεία, για τον τρόπο με τον οποίο, για την προληπτική ιατρική, για μια σειρά από άλλα πράγματα, με την υγεία να εξαθλιώνεται, να εμπορευματοποιείται, μπλα μπλα μπλα, ό,τι άλλο θέλετε. Την ώρα που καθόμαστε και συζητάμε αυτή τη στιγμή αν στην Ισπανία θα υποδέμος το οποίο δηλαδή και η Θιουδάδανος και τα λοιπά, το διάβασα και ακούγονταν παρανοϊκό. Έχει γίνει μόδα. Θα μου πεις άμα γίνεται μόδα να πηγαίνεις να τρως γκουρμέ φασολάδα στη Μακρόνησο, γιατί να μην γίνει και αυτό. Κατά αυτήν την έννοια, δηλαδή γκουρμέ φασολάδα στη Μακρόνησο, ώστε βιωματικά να καταλάβεις τον διχασμό που τυρανάει τους Έλληνες. Δηλαδή πεθαίνω, δηλαδή πώς θα το πω. Αυτό ξεπερνάει τη διάνοια φωτίου με τα γεμιστά. Την ξεπερνάει, ξεπερνάει. Γιατί, πώς θα σας το πω, την ξεπερνάει κατά πάρα πολύ. Λοιπόν, στην Ισπανία κάνουν λέει sex party, το έγραψε το El Periódico, κυρίως γκέι, αλλά και μη γκέι. Και παίζουν ρώσκι ρουλέτα, γιατί ανάμεσά τους υπάρχει και κάποιος που έχει AIDS. Και παίζουν ρώσκι ρουλέτα σε σεξ χωρίς προφυλακτικό. Έτσι ώστε να δουν ποιος θα κολλήσει και ποιος δεν θα κολλήσει. Χόμπι. Παίρνουν, λέει, και πριν από αυτό το περίφημο πάρτι που το λένε μπλε. Τα πάρτι αυτά τα λένε μπλε. Γιατί παίρνουν αντιϊκά φάρμακα που είναι και αυτά μπλε. Που είναι, καταπολεμούν την μετάδοση του ιού. Με βλέπετε, τραυλίζω. Δυσκολεύομαι να την πω την είδηση. Μα το Χριστό και την Παναγία δηλαδή. Δυσκολεύομαι. Δυσκολεύομαι. Μαζεύονται ένα μάτσο ηλίθιοι και αλλοξοκολλιάζονται. Ανάμεσά τους υπάρχει κάποιος που έχει AIDS που δεν ξέρουν ποιος είναι. Και αυτό το θεωρούν ρώσικη ρουλέτα. Μήπως κάποιος από αυτούς καταφέρει και δεν. Και φωνά μετά φωνάζει γιουρά, δεν κόλλησε εγώ AIDS μετά από τρεις μήνες. Και αυτό έχει και σεξουαλική απόλαυση. Και αυτό συμβαίνει στην Ισπανία. Στην Ισπανία. Στην πολιτισμένη Ευρώπη. Εκεί για την οποία μιλάμε, για αρχές, για το, για εκείνο το άλλο, την, το, τη Βαρκελόνη, το αρχιτεκτονάτη, το εκείνο το άλλο, τη Σεβίλη, τη Γρανάδα, το αυτό, τις ποδοσφαιρικές ομάδες, την Μπαρσελόνα, το παπούτσι μου, την κάλτσα μου, το βασιλιά Χουάν, τους Βάσκους, το τέτοιο, τα μάματα. Το Χέμιγουέι θα θυμηθούν κάποιοι, το Λόρκα, όλο αυτό μαζί, μία παρτούζα με το έτσι να περιφέρεται ως ρώσικη ρουλέτα. Δεν μπορώ, δηλαδή θέλω να πάρω μια πολύ βαθιά αναπνοή. Πώς να ξεχάσω αυτό που είπα. Το λέει και η Έλλη Πασπαλά για άλλους. Σε στίχους Ελένης Γιώγα και σε μουσική της έξοχης Ευανθίας Δρεμπούτσικα. Γιατί μιλάει για πατρίδες και αγάπες και το Βόσπορο και τα ναυάγια. Αυτά που δεν πρέπει να ξεχαστούν πριν έρθει και γκουρμέ ποντιακή συνταγή για να θυμηθούμε τη Σαμσούντα. Πώς να ξεχάσω εκείνο το πρωί, αγκαλιά σου που είχα κοιμηθεί και μαζί μας ξύπνησε το φως στην πατρίδα που χάσες μικρός και μαζί μας ξύπνησε το φως στην πατρίδα. Μωρέ μου στέλνετε μηνύματα ότι δεν μπορεί να ισχύει το ένα, δεν μπορεί να ισχύει και το άλλο. Εδώ ισχύει το μνημόνιο διαρκείας με αριστερό πρόσημο και δεξιά ρίζα. Δηλαδή θα τρελαθούμε. Και ξέρω, θα καθίσετε, θα τρελαθείτε, θα γουστάρετε πάρα πολύ. Όπως ισχύει το ότι έχει κερδίσει κατά κράτος το Κοινοβούλιο η Χρυσή Αυγή. Κατά κράτος. Τι εννοώ, έχει επιβάλει το στυλάκι της, τις μαγκές της, τις κασιδιαριές της. Προσθέθηκαν και οι κατρουγκαλιές, οι τσακαλωτιές, οι αδωνιδιές. Και ήρθε και έδεσε το πράγμα και έχει γίνει μπαχτσές. Μπαχτσές. Και οι κουβέντες ότι η Βουλή έχει γίνει πεζοδρόμιο, με συγχωρείτε πάρα πολύ, κάνουν κακό στο πεζοδρόμιο. Κάνουν κακό στο πεζοδρόμιο. Έχει και πεζοδρόμιο μια χαρά. Πλακόστρωτα, ήρεμα, ήσυχα, με τραπεζάκια έξω, που ακόμα και οι σκύλοι που περνάνε δεν κατουράνε και δεν χέζουν στα πεζοδρόμια. Επομένως, μην βρίζετε τη Βουλή ως πεζοδρόμιο. Και αυτά του πεζοδρομίου είναι παλιές αστικές μπουρδολογίες, έτσι. Παλιά ήταν οι άνθρωποι που καπνίζανε στο πεζοδρόμιο, κάτσαν κουτσαβάκια, να πούμε. Λοιπόν, ηρεμήστε, διότι έχουμε γίνει τόσο σύγχρονοι και τόσο ουσιαστικοί, τόσο δυτικοί, τόσο αριστερό επαναστατό κάτι, δεν ξέρω πώς το λένε αυτό το πράγμα, είναι ένα συνονθήλευμα, κάτι σαν, ξέρω εγώ, αριστερή Λουκά, που υπάρχει μια έκθεση την οποία συστήνω σε όλους να περάσετε να τη δείτε, και νομίζω ότι θα σας πούνε ότι αυτό είναι ένας εξυγχρονισμός της κοινωνίας. Είναι μια θεμελιώδης μεταρρύθμιση στο επίπεδο του προγραμματισμού της ζωής αλλά και του θανάτου, γιατί όχι. Στο κέντρο της Ελέξπο, εκεί που κατά καιρούς πηγαίνετε και έχει κάτι παγοδρόμια για τα παιδιά, κάτι τούτα, κάτι κίνα, κάτι τάλα, από 28 Μαΐου μέχρι 1η Ιουνίου, προσέξτε καλά, 28 Μαΐου μέχρι 1η Ιουνίου, μεσούσης της Άνοιξης, δεν είναι τυχαία διαλεγμένο, έχει έκθεση που λέγεται funeral, δηλαδή κηδεία, και έχει έκθεση προϊόντων κηδείας. Δηλαδή φέρετρα, μακιγιάζ, διάφορα άλλα πράγματα, αυτοκίνητα, διακοσμητικά για την κηδεία. Δηλαδή όλα τα παραφερνάλια, τα αξεσουάρ της κηδείας. Σοβαροί άνθρωποι είσαστε, μοντέρνοι είσαστε, η απόφαση στη Βουλή παίρνετε ότι θα πεθάνουμε όλοι μια ώρα αρχίτερα, γιατί όχι, και τα λοιπά. Επομένως πηγαίνετε στην έκθεση funeral. Να διαλέξετε από τώρα. Διότι αν δεν διαλέξετε από τώρα, δεν ξέρετε αύριο τι φουπουά θα μπει στην κηδεία το κερατό με το τράγιο. Γιατί μπορεί να πάτε σήμερα και να είμαι 23%. Μέχρι να πάτε θα έχει έρθει ο κόφτσας, κόφει και το φέρετρο στη μέση. Οπότε πάτε να κλείσετε κανένα φερετράκι εκεί, πάρα πολύ ωραίο. Φύγε διαφημίσεις, γιατί εκτρέπομαι. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Λοιπόν, ο Μίκης έδωσε μια μεγάλη συνέντευξη στο Βήμα FM με αφορμή το βιβλίο του «Διάλογοι στο Λυκόφως», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ιαννός. Είναι 90 συνεντεύξεις του Μίκη. Και πάντα εκεί κάποιος μπορεί να αποθησαυρίσει πράγματα. Ο Μίκης είναι ένα κομμάτι από την ιστορία μας που δεν σηκώνει υποκειμενικές προσεγγίσεις ως προς το μέγεθός του. Λοιπόν, ο μουσικοσυνθέτης θυμήθηκε τότε που ο Αλέξης Τσίπρας τον επισκέφτηκε στην οικία του όταν ανέλαβε τα ενία της χώρας. Και του είπε, εγώ, και είπε τώρα στο Βήμα, εγώ λυπάμαι πάρα πολύ για τη χώρα μου και λυπούμαι και για τον Αλέξη Τσίπρα, διότι έχω την εντύπωση ότι όταν γνωριστήκαμε είχε ένα σχέδιο που θα μας έβγαζε από την κρίση και το οποίο ο Τσίπρας και ο Γλέζος το άκουσαν με μεγάλη προσοχή και ενθουσιάστηκαν, αλλά η προϋπόθεση ήταν το λαϊκό μέτωπο. Με ξεγέλασαν και οι δύο. Τώρα, Μίκη μου, λαϊκό μέτωπο με το ΣΥΡΙΖΑ πώς να κάνεις, είναι δύσκολο πράγμα. Με ξεγέλασαν και οι δύο, διότι καλέσαμε το λαό να γίνει το μέτωπο αυτό, Ελλάδα το λέγαμε, και έγινε η μεγαλύτερη συγκέντρωση που είχε δει ποτέ η Αθήνα. Το Φεβρουάριο του 12, ο Γλέζος λιποθύμησε, έφαγα πολλά δακρυγόνα πάνω μου και τελικά με περιχύσανε με τα χημικά. Πρέπει να ξέρετε ότι εγώ κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, μεταξύ άλλων, έχασα και τον αναπνεύμονα. Έχω μόνον έναν εγώ. Δεν έχω δύο. Και με αυτόν εδώ ζω. Τα χημικά αυτά καταστρέψαν τους βρόχους μου. Πήγαν να με σκοτώσουν. Έχω πιστεί ότι η Βουλή είναι πλέον όργανο από το οποίο η Τρόικα περνάει τις αποφάσεις της νομοτύπως δημοκρατικά δήθεν. Άρα έπρεπε να πάμε διαφορετικά. Να σταθούμε στα πόδια μας. Λοιπόν, εκφράζει την πίκρα του και την απογοήτευσή του για την κατάδεια του Αλέξη Τσίπρα και για το ξεκέλασμα που υπέστη. Αλλά θα μου πεις πόσο μάγκας είσαι όταν καταφέρεις να ξεγελάσεις ένα Μίκη Θοδωράκη, να ξεγελάσεις την κυρία Μαρία, την κυρία Γεωργία, τον Κυρνίκο, τον Κυρκώστα, τη Λιάνα, τον Κώστα, τον Νίκο, τη Μαρία, κάποιον. Ναι, τους ξεγελάσεις, μπορεί και να τους ξεγελάσεις. Σου λες, για παράδειγμα, εγώ θα καταργήσω τον έμφυα, έμφυα δεν περνάει. Τον βλέπετε κάθε μέρα στις τηλεοράσεις. Δεν φτάνει που θα τον περάσει, θα τον αυξήσει κιόλας. Και δεν φτάνει που θα τον αυξήσει. Θα σας λέει ότι η παγίωση των αυξήσεων για τα 6 εκατομμύρια, στα οποία θα προστεθούν και αυξήσεις σε 800.000 ανθρώπους, είναι δημοκρατικό μέτρο και οριζόντιο. Οι πρώτοι 5 που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200 θα έχουν από ένα και ακριβό βιβλίο. Είναι μεγάλο βιβλίο στα αλήθεια. Και έχει και ωραίους τίτλους. Το κυκνιάσμα, οι αναφορές στο παρελθόν. Είμαι ένας νέος Πυθαγόριος, το μεγάλο μου όραμα, ανακυκλώνοντας τη μύδια. Είναι η συνεντεύξη του Μίκη από τις εκδόσεις Ιαννός, διάλογοι στο Λυκόφος. Και έχω 5 βιβλία για τους πρώτους 5 που θα πάρουν στο 211-200-8200. Στο μεταξύ πάμε να ακούσουμε μουσική Μίκη Θεοδωράκη σε πιο ευχάριστους τόνους. Στο τραγούδι Άλκησης προς το ψάλτη, η ποιήση είναι του Ελίτη, του Μικρού Βοριά, πίσω το 1966, ένα χρόνο πριν από τη Χούντα, που τώρα πια κυκλοφορεί ανάμεσά μας με θράσος και αδίκαστη. Μικρού Βοριά παραγγείλα να είναι καλό παιδάκι, μη μου χτυπάει πορτοφύλλα και το παραθυράκι. Γιατί στο σπίτι μαγριμνό η αγάπη μου πεθαίνει και μες στα μάτια την κοιτώ. Φώναζε το κουκουέ πριν από κάμποσα χρόνια, την εποχή που ένα από τα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα είχε υποχρεώσει κάποιους εργαζόμενους να φοράνε πατίνια για να κινούνται γρηγορότερα και να εξοικονομείται στην εντατικοποίηση της παραγωγικότητας και της εργασίας, έτσι, της εντατικής. Η εντατικοποίηση της εργασίας ήταν το κίνητο τον καιρό πολύ της μόδας μαζί με την ευελφάλεια. Λοιπόν, εκείνο τον καιρό φώναζε το κουκουέ ότι υπάρχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες ακραία φαινόμενα εκμετάλλευσης των εργαζομένων, όπου το διάλειμμα είναι τόσο μικρό και τόσο ασφυκτικό που αναγκάζονταν να μην πηγαίνουν για κατούρημα οι άνθρωποι και να φοράνε πάμπερς ενήλικων. Και μάλιστα εξόδιστους, να τα πληρώνουν κιόλας τα πάμπερς αυτά για να μην χάσουν τη δουλειά τους σε εποχές πολύ μεγάλης απειλής. Ακουγότανε ούφο αυτό, δηλαδή ακούγονταν από αυτές τις ακρότητες, ξέρετε, κάτι που λένε οι κομμουνιστές, ας πούμε, και έτσι και τα λοιπά. Και τώρα βγαίνει η Oxfam. Η Oxfam είναι μία από τις διεθνείς οργανώσεις και μάλιστα είναι συνεταιρισμός εργαζομένων, ο οποίος ταυτόχρονα έχει μεταξελιχθεί σε ένα κομμάτι του και σε μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία είναι διεθνής οργανισμός. Λοιπόν, αυτός ο Διεθνής Συνεταιρισμός Εργαζομένων έκαμε 3 χρόνια έρευνα στις ΗΠΑ και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ζουν υπό καθεστώς τρόμου οι εργαζόμενοι, στερούμενοι τις πιο βασικές τους ανάγκες, όπως το διάλειμμα για τουαλέτα κατά τη διάρκεια της βάρδιάς τους. Όπως αναφέρει η Oxfam, μετά από τρίχρονη έρευνα σε συνθήκες των συνθήκων εργασίας σε βιομηχανικές μονάδες, σε πολύ δυσάρεστη θέση βρίσκονται οι εργάτες στα εργοστάσια πουλερικών, οι οποίοι αναγκάζονται να φορούν πάνες, καθώς αποτρέπονται από το να χρησιμοποιήσουν τις τουαλέτες κατά τη διάρκεια της βάρδιάς τους, γιατί το διάλειμμα είναι διαρκείας 30 λεπτών και σε αυτό το χρονικό διάστημα πρέπει ταυτόχρονα να περιμένουν σε ουρά για φαγητό και σε ουρά για τουαλέτα. Και μεταξύ φαγητού και τουαλέτας διαλέγουν το φαγητό και για την τουαλέτα αναγκάζονται να φοράνε. Θα μου πείτε, όταν αναγκάζονται και επιλέγουν, έχουν και εκείνη μερίδιο ευθύνης, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Πολλά μέσα ενημέρωσης άρχισαν να κάνουν λόγο για εργασιακό μεσαίωνα. Πω πω ρε παιδάκι μου, σου ξέρει το κουκουέ δηλαδή. Εδώ και με 20 χρόνια μιλάει για μεσαίωνες και τώρα ξαφνικά γίναμε της μοδός. Μιλάνε για μεσαίωνα. Εκτός από τους Σιριζέους. Δευτέρα το πρωί έχουμε αναγέννηση. Τη Δευτέρα το πρωί έχει αναγέννηση. Αν δεν το καταλάβατε καλά, βγαίνουμε από το μεσαίωνα. Έχει αναγέννηση, ειλικρινά σας το λέω. Τα φώτα θα σκορπιστούν, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Ξεκινάει η αναγέννηση από τη Δευτέρα. Τελειώνει ο μεσαίωνας. Σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο έχει μεσαίωνα. Στην Ελλάδα έχει, δεν υπάρχει περίπτωση. Έχει αναγέννηση και δεν το έχετε καταλάβει. Σας το λέω. Λένε λοιπόν ότι ο εργασιακός μεσαίωνας στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα άλλα μέσα, τα κομμουνιστικά, τα διεθνή, που είναι τόσα πολλά δηλαδή, σαν τα συμβατικά που κυκλοφορούν. 130 χρόνια μετά του Μάη του 1886, δημοσιεύεται η μαρτυρία ενός εργάτη στα εργοστάσια της εταιρείας Tyson Foods, σύμφωνα με την οποία μαρτυρία οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να ουρούν μέσα στα παντελόνια τους. You like it? Maybe. Μπορεί. Έχετε στείλει ένα σωρό μηνύματα. Αναρωτιέμαι, Λιάνα, λέει ο Γιάννης, τι άλλο περιμένει να υποστεί το πόπολο για να μεταμορφωθεί πάλι σε λαό και να ξεσηκωθεί. Κάτι λίγο παραπάνω από τη Χρυσή Αυγή, πάντως αυτό είναι βέβαιο. Δηλαδή, για να σου απαντήσω σαρκάζοντας και λιγάκι. Γιατί αυτοί είναι ικανοί να πουλήσουν μαζί με τη φασουλάδα στη Μακρόνισο και το Κολοκοτρώνιο ως Τσεγκεβάρα. Λοιπόν, αυτοί θα μείνουν, λέει ο Θανάσης, τα πάντα, θα τα ξεπουλήσουν τα πάντα προκειμένου να μείνουν στην εξουσία. 153 μπετών αρμέ. Θα τα περάσουν όλα. Γλύφουν εκεί που έφτυναν. Μεγάλοι ξεφτύλες. Καλέ, ούτε γλύφουν ούτε φτύσανε. Αυτοί ήτανε. Φταίω εγώ που φοράγα του τα σπίδες. Να πω που δεν σας τα λέγαμε. Να πω που δεν χρειάζεται σήμερα στις μέρες μας να ανοίξεις λεξικό για να δεις τι είναι ο πορτούνας, ας πούμε, ο πορτουνιστής. Μη χέσω τώρα. Μπαίνετε στο Google και το παραμικρό. Εδώ τροχό της τύχης βλέπετε και μπαίνετε γρήγορα μας και βρείτε τη λέξη. Και η Μαρία με ρωτάει αν γνωρίζω πόσα ακίνητα θα συμπεριληφθούν σε αυτό το υπερταμείο και αν χρησιμοποιούνταν από τα ταμεία πιο πριν. Μαρία, θα είμαι απολύτως ειλικρινής. Ο Τσίπρας κατάφερε κάτι μαγικό. Μας έκανε όλους χρυσοχοίδηδες. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Ο χρυσοχοίδης δεν είχε πει ότι δεν διάβασε το. Δηλαδή, εγώ να σου απαντήσω ότι ξέρω και διάβασα τις 7.500 σελίδες, θα σου πω ένα τεράστιο ολοστρόγγυλο χοντρό σιριζέικο ψέμα. Και δεν μπορώ να το κάνω. Δηλαδή, πώς να σου το πω. Δεν είμαι ελέφαντας να σας λέω τώρα αηδίες, ότι θα βάλω μονοκίνη και θα βγω στον δρόμο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πώς να σας το πω. Δεν γίνονται. Δεν ξέρω ποια κτίρια, ούτε αυτοί ξέρουν. Σκοτιστήκανε. Πώς μαζεύεις κάποια στιγμή σε κατάσταση ανάγκης τα πάντα, σκόνης, τα χρυσαφικά, τα τέτοια, ό,τι έχεις και δεν έχεις. Σιγά μην καθίσουν να βρουν ποια είναι τα κτίρια, θα σαν να τις ξέρουν ποια είναι. Εδώ ένα είχαν βρει και δεν μπορούν να μετακινήσουν τον κόσμο να πάει εκεί να δουλέψει. Άσε με τώρα, μην το ψάχνουμε. Ο Θάνος έχει μια πικρή ερώτηση, φαντάζομαι ότι είναι ελαφρώς προβοκατόρικη, θα συναπαντήσω όμως χωρίς καθόλου προβοκατόρικη διάθεση. Είμαι νεοφιλελεύθερος και είμαι σε δίλημα την να ψηφίζω στις επόμενες εκλογές, Τζίμερο ή Τσίπρα. Ποιος λέω ότι είναι πιο κοντά στην ιδεολογία μου, κανένας από τους δύο. Οι νεοφιλελεύθεροι είναι σαν τον Μπιουκάναν στην Αμερική. Αλλά επειδή ξέρω τι υπονοείς εσύ αυτή τη στιγμή, εγώ σου λέω ότι είτε Τζίμερο ψηφίσεις είτε Τσίπρα ψηφίσεις, τίποτε δεν πρόκειται να αλλάξει. Αυτή θα είναι η πολιτική όσο είσαι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αν άκουγες καλά το δελτίο ειδήσεων μας, είπε, λέει ο Σόιμπλε, είπε ότι βρήκε το δρόμο για την Ελλάδα. Είναι πως έχεις τα τάγκ, τα κατεβάζεις κάτω και είπε, λέει, βρήκε το δρόμο για την Ελλάδα. Κατεβαίνει, κατεβαίνει. Έρχεται. Πώς να σας το πω, δεν ακούτε τον ήχο. Έρχεται. Είναι σαν τις ερπίστριες. Έρχονται αυτοί πρόσφεραν φως στον κόσμο. Έτσι λένε οι Χρυσαυγίτες. Φως μεγάλο, διαβάστε τα κείμενά τους, ας πούμε, και θα ενθουσιαστείτε. Αυτή με τη σβάστικα που έχει τώρα παραλλαγή, βρήκαν ένα κόλπο οι Γερμανοί. Υπάρχει μια αλήθεια στο οικονομικό επίπεδο. Έχουν πάρει τη σβάστικα και τη βουράνε γύρω-γύρω. Άμα τη βουρήξει γύρω-γύρω, την κάνει ένα χάρτινο και τη βουρήξει γύρω-γύρω, σαν ανεμόμυλο, δεν την ξεχωρίζει ότι είναι σβάστικα. Πρέπει να σταματήσει να φυσάει. Και επειδή όλος ο κόσμος ξεφυσάει τώρα, ασμένει, δεν το καταλαβαίνει, τώρα γυρνάει σβάστικα και δεν μοιάζει για σβάστικα, διότι ο φασισμός και η επιβολή του φασισμού έχει μία σειρά από όπλα, και δεύτερον δεν πάβει να είναι παρά εργαλείο του καπιταλισμού. Εξαιρετικά αποτελεσματικό, μα εξαιρετικά αποτελεσματικό. Και γι' αυτό χρειάζεται μια ωραία σύγχρονη του 21ου αιώνα σοσιαλδημοκρατία με παραλλαγές, 153 συνανέλ μείον κάτι, 8 συν 32, 5 κατέβασε κάτω, μονομπλοκ μετά. Ποια ήταν η γοητεία του ΣΥΡΙΖΑ, πως εκτελέγει? Οι αποχρώσεις του, οι συνιστώσεις του, αρχαία ανδραδείκνηση, μόλις ανεβείς απάνω, η εξουσία σε κάνει μπετόν άρμε. Μπετόν άγαμε. Ειδικά άμα είσαι και ψηλότερος από τον Ολάν. Παραμύθια, προτιμώ άλλου τύπου. Με τη φωνή της Φωτεινής Βελεσιώτου, σε μουσική Σοφίας Νάτσιου και στίχους Πόλης Κυριακού. Παραμύθια. Είχε την πόρτα ανοιχτή και μπαρωμένη την πληγή και μένα στα ξεδοριασμένα. Να μπω απόψε ή να μην μπω, και αν έρθω πες μου τι να πω, που μου έχει τα φτερά δεμένα. Μην ανησυχήσετε, ερωτικό είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να το τραγουδήσει, τον έχουν ήδη μπάτησει μέσα ο Τσίπρας σε αυτούς που τον περιμένουν για το Eurogroup. Τον έχουν μπάσει μέσα. Δεν ανοίξανε μόνο τις πόρτες, ανοίξαν και άλλα και άλλα. Είχες την πόρτα ανοιχτή απαρωμένη την πληγή. Πάλι τρεμοσβήνει. Να είμαστε λοιπόν εδώ, είναι ο Real FM στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Λιάνα Κανέλη στο μικρόφωνο για μία ακόμα Παρασκευή, όπου άκουσε και κλαίει και ο ουρανός. Τη χαλάζια, την καταιγίδες, τη συννεφιά, την καταγιά, καπάκι κυλάσπη. Γιατί ο ουρανός καταλαβαίνει. Έρχεται κυλάσπη τη στιγμή που πρέπει. Να τη ρίξει εκεί, μπας και τι να σας πω. Μου έχετε στείλει ένα σωρό μηνύματα. Θα σταθώ σε ένα το οποίο σας παρακαλώ πάρα πολύ να το αναπαράξετε. Νομίζω ότι εγώ θα το πω και στη Βουλή άμα μπορέσω. Το θεωρώ από τα σοφότερα που έχω ακούσει. Είναι από το φίλο μου το Νιόνιο. Λοιπόν, ο Νιόνιος, ο μπακάλης μου λέει το εξής καταπληκτικό μπακαλίστικο στο κεφάλι του, για να δεις ότι ο λαός είναι σοφός όταν θέλει και όταν μπορεί. Απορία. Αντί να σας έδιναν 7.500 σελίδες με φόρους, γιατί δεν σας έδιναν 4-5 σελίδες που να ξέραμε τελικά μέσα σε αυτές τι δεν θα φορολογήσουν? Δεν το είχα σκεφτεί. Έχεις απόλυτο δίκιο, ρε Νιόνιο. Αντί να κάτσεις να διαβάζεις 7.500 σελίδες για το πώς θα φορολογήσουν και το πέταγμα της μύγας. Το πέταγμα της μύγας φορολογείται. Να μας δώσουν 4-5 σελίδες με ό,τι περισσεύει από αυτά που δεν θα φορολογηθούν. Έχω όμως απάντηση και γι' αυτό. Αλήθεια το λέω. Και μη μου πεις ότι είναι σκέτη κομμουνιστική απάντηση απέναντι σε Σιριζέους. Δεν τις δώσανε, γιατί δεν είναι σίγουροι ότι δεν θα φορολογήσουν και αυτά που χωράνε σε 4-5 σελίδες. Πρώτα απ' όλα θα έρθει ο έλεγχος του Οκτώβρη, εκεί που είναι ο στίφτης, πριν φτάσουμε στον κόφτη του χρόνου 1η Ιουνίου. Επομένως, δεν έχουν βγει όλα τα κατσαρολικά. Δεν έχει βγει, πώς θα σας το πω. Δεν έχει βγει, δεν έχει βγει ο Μπαλτάς, έχει βγει υπουργός, δεν έχει βγει ως κατσαρολικό. Εντάξει, ο Μπαλτάς έχει βγει ως υπουργός. Δεν έχει βγει ο Μπαλτάς που χτυπάς τα ροβίθια τώρα να τα χτυπήσεις καλά, γιατί και τα ροβίθια άμα θα μείνουν, τα χτυπάς. Τα μισά θα τα βάλεις στον καφέ και θα κάνεις το ροβιθοκαφέ, λες και μέσα στην κατοχή. Τα άλλα μισά τι γίνονται όμως, γκουρμέ. Εγώ το έχω μάθει από τις συνταγές. Κάνεις, τι κάνεις, φαλάφελ. Κάνεις φαλάφελ. Και κάνεις και αντίσταση στο δυτικό πολιτισμό. Τρως ανατολίτικα, τρως φαλάφελ. Γιατί οι Έλληνες ως γνωστόν δεν ζουν χωρίς φαλάφελ. Ζούσανε πριν, ζούσανε μετά. Στο χωριό μας όλοι μας μεγαλώσαμε με φαλάφελ και μπορούμε να προχωρήσουμε. Και πάση περιπτώσει, άμα τρως φαλάφελ, δείχνεις και μία έτσι αντιρατσιστική διάθεση και μοιράζεσαι κτλ. Η μουσική τα σπάει, λέει η Βέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βέρα μου. Λοιπόν, ξέρεις ποιος είναι ο οικοδεσπότης, λέει ο Παντελής, ο Χάρος της Funeral? Εγώ, προφανώς λόγω χάρου και λόγω επιθέτου. Αγάπη μου, σε λατρεύω. Όχι. Εγώ, γιατί μετά τα μέτρα που πέρασαν θα είναι και ο Τσίπρας μας, μιας και άκουσα ότι αυτά τα μέτρα θα είναι τα τελευταία μας, όπως φαίνεται. Εξάλλου, τι future, τι funeral, κοντά είναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Τι future, τι funeral, φιούνανε και δεν με πειράζει κάτι άλλο. Λοιπόν, ναι Διονύση μου, θα είμαι στο Ήλιον την Κυριακή, θα τα πούμε από κοντά. Έβγαλε μια ανακοίνωση το Κομμουνιστικό Κόμμα. Και έχει βγάλει πολλές ανακοινώσεις και βγάζει συνεχώς ανακοινώσεις, διαβάζοντας κομμάτια-κομμάτια, όλο αυτό βγάζουμε και ανακοινώσεις. Για παράδειγμα, να είστε περήφανοι ρε, για την Ελλάδα. Μένει αφορολόγητο το φυσικό αέριο για τις βιομηχανίες. Γιατί χωρίς βιομηχανίες ζούμε, δεν ζούμε. Έτσι, φυσικό αέριο τώρα δεν θα είναι αφορολόγητο για τα σπίτια, θα είναι όμως για τις βιομηχανίες. Έτσι, για να έχετε στο μυαλό σας. Δεν μιλάω για αυτήν. Βγήκε μια πάρα πολύ ωραία ανακοίνωση, την οποία σας την διαβάζω. Δίνει συγχαρητήρια το κόμμα στον Ανδρέα Βαζέο για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στον τελικό των 200 μέτρων μεικτής ατομικής στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Λονδίνου. Μια επίδοση που αποτελεί εκτός των άλλων και πανελλήνιο ρεκόρ. Και δίνει συγχαρητήρια και στον Απόστολο Χρήστου που τερμάτισε τρίτο στον τελικό των 100 στο ύπτιο του πρωταθλήματος, αλλά και στην υπόλοιπη ελληνική αποστολή που παλεύει εκεί και στους υπεύθυνους της Ομοσπονδίας. Καλή συνέχεια με νέες επιδόσεις. Είδατε. Υπάρχουν και ονόματα που αξίζει τον κόπο να τα θυμάται κανένας. Ο Ανδρέας Βαζέος και ο Απόστολος Χρήστου. Ένα χρυσό, ένα χάλκινο. Πού? Στο νερό. Στο νερό αρχίζουμε και μαθαίνουμε να κολυμπάμε. Το εννοώ, το μαθαίνουμε να κολυμπάμε. Γιατί η Ελλάδα έχει πάρα πολλά χρόνια, έχει πολύ λίγα μετάλλια στον υγρό στίβο. Είναι και ένας αυτός από τους μύθους. Ότι η Ελλάδα είναι χώρα θαλασσινή. Μόλις πεις θαλασσινή, ο νους δεν πάει σε αυτούς που ξέρουν να κολυμπάνε. Όχι. Πάει σε αυτούς που έχουν καράβια. Πώς λένε αυτούς που έχουν πάρα πολλά καράβια? Το αφήνω για άλλη ώρα. Να ευχαριστήσω τον Όμηρο για τις καλές του κουβέντες και να σας περάσω, χαρισμένο στα δύο παιδιά που πήραν το μετάλλιο, αλλά και σε έναν φίλο το Στράτο από το Φάληρο, από τις Κρητών Γεύσεις, που έχει δίκιο. Σήμερα δεν ασχολήθηκε με το ημερολόγιο, αλλά έχει πολύ μεγάλο δίκιο. Αν το είχα βάλει στο κεφάλι μου με τις μέρες που είναι τώρα με το μνημόνιο διαρκείας, μπορεί και να είχα κάνει ολόκληρο αφιέρωμα, γιατί σαν σήμερα άνοιξε και άρχισε η μεγάλη μάχη της Κρήτης. 75 χρόνια μετά βρισκόμαστε από τη μεγάλη μάχη της Κρήτης. Μια μάχη στην οποία πρωτοστάτησαν εκτός των άλλων λαός της Κρήτης, αλλά και κομμουνιστές, γυναίκες με τσουγκράνες. Μια μάχη πραγματικά άνηση, αλλά απίστευτα ηρωική. Κράτησε 10 μέρες και έκανε αυτό που δεν γίνεται σήμερα. Κινητοποίησε και ρίχτηκε στη μάχη κατά των Γερμανών σύσσωμος ο κρητικός λαός. Τώρα συζητάμε αν η Φραπόρτ θα πάρει και το Καστέλι που δεν έχει φτιαχτεί ακόμα ως αεροδρόμιο, αν το έχει πάρει ολόκληρο. Και από ό,τι μαθαίνω συζητάμε και μία σειρά από άλλα πράγματα που σχετίζονται με τους μετανάστες. Φυλαχτείτε, γιατί όλοι μεγάλωσαν με όνειρα, αλλά στο τέλος μπορεί να καταλήξουν τυφλόμυγες. Η στίχη είναι του Κώστα Φασουλά, η μουσική του Παστελή Θαλασσινού, το τραγούδι της, θα ακούσετε την Ανά Μπιλοπούλου, «Να τον ο πόλεμος χορός» είναι ο τίτλος για 10 παιδικά παιχνίδια που έγιναν τραγούδια. Υπάρχουν δύο παιδιά που πέσαν στην πισίνα, ονειρεύονταν να πάρουν μετάλλιο και τα κατάφεραν και να είναι και Ελληνόπουλα. Τσιγκάνα τα χαρτιά. Ποιος με κοροϊδεύε και ποιος με συμπονούσε. Τον τίτλο, δεν νομίζω θα χρειάζεται να σας πω και τίποτα άλλο. Συγγραφέας είναι ο Ντόμπις Μάικλ. Έχω 5 βιβλία από τις εκδόσεις Λιβάνι και ο τίτλος είναι House of Cards. Τον σέβονταν όλοι όσοι τον γνώριζαν. Να μία ακόμα μνημειώδης γελοιότητα. Δεν είναι ο σεβασμός, αλλά ο φόβος το κίνητρο του ανθρώπου. Έτσι οικοδομούνται αυτοκρατορίες, έτσι ξεσπούν επαναστάσεις. Ο φόβος είναι το μυστικό των σπουδαίων ανθρώπων. Όταν ο άλλος φοβάται πως θα τον συνθλίψεις, θα τον κονιορτοποιήσεις, είναι βέβαιο πως θα σε σεβαστεί. Ο ομός φόβος είναι μεθυστικός, σαρωτικός, απελευθερωτικός. Και πάντοτε ισχυρότερος από το σεβασμό. Πάντοτε. Οπότε φαντάζεστε πως νιώθει ο Χουλιαράκης, ο Τσακαλώτος, ο Σταθάκης, όταν αναγγέλουν τα μέτρα και εκπέμπουν εκείνες τις πληροφορίες που θα σε συνθλίψουν, θα σε κονιορτοποιήσουν και είναι βέβαιο πως θα σε κάνουν να τους σεβαστείς και να τους ξαναψηφίσεις. Και έτσι έχετε μέσα από το House of Cards και μία ερμηνεία του πως γίνεται το όχι ναι. 5 βιβλία, παγκόσμιο bestseller. Για όσους θέλουν να ξέρουν, είναι μια σκοτεινή ιστορία για την απληστία, τη διαφθορά και την ακόρεστη φιλοδοξία. Δηλαδή, αυτά τα κομμάτια που φαίνονται ως προς την εξουσία μόνο όταν γίνεται σύριαλ. Στα υπόλοιπα είναι απλώς μέτρα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Να σου εξηγήσω, Βαγγέλη μου, από τον Πειραιά, τι νομίζω ότι έκανα κάποια διάκριση των κομμουνιστών από το λαό της Κρήτης? Όχι, δεν την έκανα. Αλλά θα πρέπει να θυμάσαι ότι εκείνα τα χρόνια το να είσαι κομμουνιστής και να είσαι μαζί με το λαό ήταν τιμή και περηφάνεια για τους κομμουνιστές, αλλά ταυτόχρονα υπήρχαν και περιοχές στην Ελλάδα που οι κομμουνιστές δεν ήταν ελεύθεροι. Δεν μπορούσαν να είναι μαζί με το λαό. Ήταν μέσα στις φυλακές σιδηροδέσμοι και παραδομένοι στους Γερμανούς ή παραδιδόμενοι στους Γερμανούς. Δεν τους αφήνανε να παλέψουν τους Γερμανούς. Τους πήγανε πακετάκι, τους δίνανε. Η κυρίαρχη της εποχής είναι προς τιμήν του λαού της Κρήτης, που πολέμησε αυτό που λέμε σύσσωμος. Αυτό είχε το νόημα το σχόλιο μου. Λοιπόν, σας πάω σε μερικά πράγματα που σχετίζονται με την Τούμπα του Ντουνιά. Λοιπόν, δηλώνει πρόσφατα, μόλις πριν από λίγες μέρες, ο Παπαδημούλης ότι προσπαθούν να δραματοποιήσουν την κατάσταση με τον αυτόματο μηχανισμό. Η αρχή του, τον κόφτη δηλαδή. Η αρχή του έχει να κάνει με το τι γίνεται αν δεν πετυχεί στους στόχους. Υπάρχει τέτοιος νόμος στην Ελλάδα που μιλάει για συμπληρωματικό προϋπολογισμό. Στο νόμο 4063 του 12 υπάρχει διορθωτικός μηχανισμός δημοσιονομικών αποκλήσεων. Το ακούτε αυτό και είναι πολύ απλό. Λοιπόν, γυρνάμε πίσω το ρολόι. Τσουκου, τσουκου, τσουκου, τσουκου, τσουκου, τσουκου, τσουκου, τσουκου. Πάμε στα αρχαία, πάμε στο 4063 του 12. Λοιπόν, εκείνη την εποχή είναι ο νόμος του 12 και κουβεντιάζεται στη Βουλή. Κατατέθηκε στις 15 Μαρτίου του 12, ψηφίστηκε στις 16 μέρες αργότερα στις 28 με διαδικασίες και τότε εξπρες, καλή ώρα όπως τώρα, που όλοι οι αριστεροί τότε ορίονταν στα κάγκελα τι είναι αυτά που σημαίνει. Πώς τιτλοφορήθηκε? Κύρωση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της ΕΛΕ, Συνθήκης για τη Θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και τη Συνθήκης για τη Σταθερότητα, το Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Αυτός ήταν ο τίτλος του νομοσχεδίου. Για να καταλάβει το πόπολο. Ενώ τώρα λες κόφτης και σου λένε μετά ότι χρησιμοποιείς και κακές λέξεις, να ούμε, το χαμηλώνεις το επίπεδο. Αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να δείτε τι έλεγε ο Παπαδημούλης για αυτόν τον νόμο το 12 και να κρίνετε τα σημερινά πράγματα. Εμείς καταψηφίζουμε αυτή τη σύμβαση γιατί πιστεύουμε ότι είναι η υποταγή της χώρας στην ελεγχόμενη χρεοκοπία. Η υποταγή της χώρας σε ένα διέξοδο σχέδιο μιας γερμανικής νεοφιλελεύθερης Ευρώπης που εξουθενώνει την ελληνική κοινωνία και την οικονομία, αλλά θα διαλύσει και την ίδια την Ευρωζώνη αν δεν υπάρξουν ριζικές αλλαγές για μια επανίδρυση της Ευρώπης. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν και χοντρά θέματα συνταγματικότητας. Είχε προσθέσει, οι προδιαγραφές αυτού του σχήματος, αυτού του μηχανισμού αποτελούν δέσμευση και της Ελλάδας και της Ευρώπης στις προδιαγραφές μιας νεοφιλελεύθερης γερμανικής Ευρώπης που δεσμεύει τη χώρα μας στο ηφαισιακό σπιράλ του θανάτου. Πρόκειται για ένα μηχανισμό ελεγχόμενης χρεοκοπίας εντός ευρώ, με τους όρους που βολεύουν τους δανειστές μας και πριν από όλους η Γερμανία. Διότι, όπως μας εξήγησε η Μέρκελ, το κόστος από μια σύνταξη χρεοκοπία της χώρας και η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ, εξέλιξη την οποία εμείς δεν επιθυμούμε και δεν επιδιώκουμε, γιατί θα είναι επώδυνη για τον ελληνικό λαό και ιδιαίτερα για τα στενέστερα κοινωνικά στρώματα. Σπιράλ του θανάτου ήταν που να με πάρει και να με σηκώσει κατά Παπαδημούλη ο κόφτης, ο τότε, ο τωρινός που είναι και οριστικός και μπαίνει κάτω και κάτω από συνθήκες με 153 ψήφους, τι είναι? Α, δεν είναι σπιράλ θανάτου, είναι σπιράλ αμόμου συλλήψεως μετά το σεξ. Το βάζεις το σπιράλ αυτό και δεν συλλαμβάνεις. Φύγε σαν θα έρθει τούμπα ο Ντουνιάς, η στίχη του Μανώλη Ρασούλη, η μουσική του Πέτρου Βαγιόπουλου στο τραγούδι «Η Ανθίκου Φουδάκη». Έχω τα μηνύματά σας. Πέστε σε αυτούς τους Σιριζέους, κυρία Καλέλη, λέει η Αφροδίτη Ψαλίδα, που μας λένε ότι είμαστε κόμμα του περιθωρίου και άλλες βλακίες, γιατί δεν τους στηρίζουμε, ότι έχουν ξεφτυλίσει την έννοια της αριστεράς και την έχουν ζηλέψει. Δρούνος προβοκάτορες για να κάνουν το λαό να συγχαθεί και να μην θέλει να ακούει η αριστερά. Είναι χειρότερη από τους προηγούμενους. Ο ελληνικός λαός ακούει ό,τι θέλει να ακούσει, γιατί έχει δίκιο φίλος μου ο Αργοναύτης. Δεν ξεσηκώνει το Ελληναράς. Είμαστε όλοι μας χαζοθόρηδες και βλάκες, γι' αυτό είναι τα τελευταία μας. Μας τελειώνουν, τα είχαμε δίθεν αριστερή, και εμείς καθόμαστε, μην χάσουμε τις δουλειές μας, αντί να τους πούμε να πάνε στο διάολο, αλλά ποιος θα κάνει την αρχή. Πάντως δεν θα την κάνει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, δηλαδή έτσι. Δια των εκλογών πεθαίνω όταν ακούω κάτι τέτοια. Να πω τα χαιρετίσματα στο φίλο μου από τη Σκωτία και να σας πάω έτσι για λίγο στην αντίληψη του περιπλανόμενου. Το τραγούδι είναι γραμμένο το 1936, η μουσική είναι του Σέμψη, στο τραγούδι το «Καφέ Αμάν», σε διασκευή της εξοχής θέσιας Παναγιώτου. Δεν βρίσκω ανθρώπους πουθενά να θέλουν να μου μιλήσουν, δεν έχω μάνα συγγενείς να με παρηγορήσουν. Για όποιον έχει πάρει την άγουσα να πάει να δει την αίθουσα, στην αίθουσα της Αλέξπο, θα είδε κηδείας στη funeral. Είναι από τα πιο cult πράγματα που έχουν γίνει αυτό, και η φασολάδα γκουρμέ στη Μακρόνισο. Στην καρδιά που είναι πολύ φίλος μου Νίκος γράφει την ομολογία του βιασμού. Θέλει θάρρος να αποδεχτείς ότι βιάστηκες. Θέλει τόλμη να το πεις δημόσια και θέλει δύναμη να πείσεις τον εαυτό σου ότι δεν σπηλώθηκες. Και είναι δυσκολότερο να ξεπεράσεις το βιασμό της συνείδησή σου. Έχεις απόλυτο δίκιο και προχωράει παρακάτω. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως βιάζει τη συνείδησή σου. Σε έστειλε να ψηφίσεις όχι στο δημοψήφισμα για να το μετατρέψεις σε ναι και στη συνέχεια να εφαρμόσεις το σκληρότερο μνημόνιο όλων. Προχωράει, λέει, αθροίζει όλα όσα ξέρουμε. Συνέπραξε με ένα υποκείμενο ακροδεξιό που προσκυνούσε τους περισσότερους στην Ναυμαχία της Σαλαμίνας. Παράλληλα, εδώ και ένα χρόνο δεν προχώρησε ούτε η δίκη της Χρυσής Αυγής, ούτε δίκης που Πολάκης έχουν εξαγγείλει για τη λαϊλασία του κράτους από προηγούμενες κυβερνήσεις. Ήταν πραγματικά όλα αυτά υποχωρήσεις στα αιτήματα των δανειστών ή μια θολή αυταπάτη? Ο βιασμός της συνείδησής σου και της συνείδησης όλων μας δεν δείχνει να τελειώνει. Σκέψου και βρες το θάρρος να αποδεχτείς και να το καταγγείλεις. Έχει άδικο? Εγώ νομίζω πως όχι. Και επειδή αύριο δεν θα είμαι στον αέρα και επειδή γιορτάζουν Κωστάκηδες και Ελενίτσες, Κωνσταντίνοι και Ελένες, εξαιρετικό σε αφιερωμένο για να έτσι πάρετε λίγο τα πάνω σας, σε στίχους Γιάννη Λογοθέτη και μουσική Δήμου Μούτση, το «Έτσι είναι η ζωή». Έτσι να πάρετε μια ανάσα βαθιά, γιατί μόνο στο τραγούδι μπορεί να είναι έτσι η ζωή και πώς να την αλλάξεις. Εξαιρετικό σε αφιερωμένο από μένα, στον Κωνσταντίνο της Σιγκαπούρης. Κράτα το παραπονό μου, κράτα την καρδιά σου ώσπου να έρθει το πρωί και να θυμηθείς πριν φύγεις να σου δώσω κόκκινο γαρίφαλο και ένα γλυκό φιλί. Και να θυμηθείς πριν φύγεις να σου δώσω κόκκινο γαρίφαλο και ένα γλυκό φιλί. Ώσπου να έρθει το πρωί και να θυμηθείς πριν φύγεις να σου δώσω κόκκινο γαρίφαλο και ένα γλυκό φιλί. Και να θυμηθείς πριν φύγεις να σου δώσω κόκκινο γαρίφαλο και ένα γλυκό φιλί. Λέω λοιπόν να σας χαρίσω, έτσι που είναι και ο καιρός σήμερα, θα μαντρωθούμε στο κοινοβούλιο. Το μαντρωθούμε το εννοώ, έτσι. Θα μαντρωθούμε στο κοινοβούλιο. Και ξέρουμε ότι έχει σημασία να ακούσετε αυτά που σας περιμένουν για να αντιδράσετε. 5:30 όμως το απόγευμα της Κυριακής έχει μεγάλο συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος. Το πάμε. Όσο περισσότερος κόσμος είναι εκεί, τόσο περισσότερο θα βουλιάξει στην κινούμενη άμμο των αποφάσεων του ο Κατρούγκαλος και παρέα του. Και επειδή δεν είναι μόνο έτσι η ζωή, σας χαρίζω ολονών ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Νίνα Σιμών, I put a spell on you, σε καταργέμαι για άλλους λόγους. Αυτούς που λέει το τραγούδι. Αλλιώς την κατάρα μου να έχετε, άμα τα περάσετε όλα αυτά, αβρόχης ποσή. Και θα βρέχει κιόλας και θα σας έρθει και στο κεφάλι. Για να μην κοροδευόμαστε μεταξύ μας. I put a spell on you, σε καταργέμαι. Τώρα ο καθένας σας καταραστεί αυτόν που νομίζει και το λόγο για τον οποίο τον νομίζει. Η μόνη κατάρα που πιάνει ή δεν πιάνει είναι αυτή που είναι για ερωτικούς λόγους. Οπότε τα μάγια επιλύονται με ένα φιλί με ένα δάκρυ και με ένα χάδι. Καλό Σαββατοκύριακο. Put a spell on you. Because I'm in bandy, I'm better than you.